تخالق د ټول جهان یې اسمانونو را بستا دی په عظمت دی ټول ګویان دی عالمونو را بستا دی په عظمت دی ټول ګویان دی عالمونو را بستا دی تخالق د ټول جهان یې اسمانو نرا بستا دی پا عظمت دی چون گویان دی عالمو نرا بستا دی پا عظمت دی چون گویان دی عالمو نرا بستا دی تال خارو پیدا کردی عجیب شکلی انسان دی تال خاو پیدا کردی عجیب شکلی انسان دی دسنا لائق یو تی تول حمدو نرا بستا دی پا عظمت دی تول گویان دی عالمو نرا بستا دی تخالق در تول جهانی اسمانو نرا بستا دی پا عظمت دی چون گویان دی عالمو نرا بستا دی پا عظمت دی چون گویان دی عالمو نرا بستا دی که مرغان دی که ماهیان دی ستا تسبیح پا مینوائی که مرغان دی که ماهیان دی ستا تسبیح پا مینوائی شنا باغو نشنی دری او دریا بونا را بستا دی پا عظمت دی طول گویان دی عالمون را بستا دی تخالق در طول جهانی اسمانون را بستا دی پا عظمت دی چون گویان دی عالمون را بستا دی پا عظمت دی چون گویان دی عالمون را بستا دی لوړ اسمان دی دروالی پو هوا باندی بیستانو لوړ اسمان دی دروالی پو هوا باندی بیستانو تقادر یه داغ ستر ستر قدرتو نرا بستا دی پا عظمت دی تول گویان دی عالمو نرا بستا دی تخالق در طول جهانی اسمانو نرا بستا دی پا عظمت دی چون گویان دی عالمو نرا بستا دی پا عظمت دی چون گویان دی عالمو نرا بستا دی انسو جن که پرشتی دی همیشه تا تا سجده کڑی انسو جن که پرشتی دی همیشه تا تا سجده کڑی تنها تا تا بندگی کڑی عظمتو نرا بستا دی پا عظمت دی طول گویان دی عالمو نرا بستا دی تخالق در طول جهانی اسمانو نرا بستا دی پا عظمت دی چون گویان دی عالمو نرا بستا دی پا عظمت دی چون گویان دی عالمو نرا بستا دی عرش کرسی دی مودم ستائی پا قیام دی درت غرونا عرش کرسی دی مودم ستائی پا قیام دی درت غرونا تا تتشتن دا جنة توي دو زخون را بستا دي فعزمت دي چون گویان دي عالمون را بستا دي تخالق دا تول جهان اسمانون را بستا دي فعزمت دي چون گویان دي عالمون را بستا دي فعزمت دي چون گویان دي عالمون را بستا دي مدرسة مسجد حجرة كيست تسبيت سلينوم يا ديجي مدرسة مسجد حجرة كيست تسبيت سلينوم يا ديجي شبنم ستادي قولاب ستادي بارانو نراب ستادي فعزمت دي طول قويان دي عالمون را بستا دي تخالق در طول جهان اسمانون را بستا دي فعزمت دي چون گویان دي عالمون را بستا دي فعزمت دي چون گویان دي عالمون را بستا دي پیزانی چی چو جوندی ویستا سنا سپات بلی کی پیزانی چی چو جوندی ویستا سنا سپات بلی کی تول رنگو نکاغذونا قلمون را بستا دی پا عزمت دی چون گویان دی عالمون را تخالق در طول جهان اسمانو نرا بستا دی فعزمت دی چون گویان دی عالمو نرا بستا دی فعزمت دی چون گویان دی